Să Dumnezeu ne vedeți în noastră slavăție. Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mace sale, de sfinților, slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli. Ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul, Sfântului Simeon și a celor dinpreună cu dânșii a cărora pomenire o săvârșim, ale celui Sfânt Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drept, să dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și Pântole tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Luminată zi, iubiți credincioși, astăzi, pusă de Sfinții Părinți, odată cu începutul postului Sfinților Apostoli, duminica tuturor Sfinților. De multe ori citim viețile Sfinților, ne rugăm la Sfinți, ne gândim la ei, cum și-au rezolvat niște probleme în timpurile lor. Iar noi de acolo care ne căutăm sufletul să-L mântuim, putem să ne tragem acea sevă de viață, acea gură de aer de care ai nevoie în ceasul poticnirii tale. Astăzi, duminica tuturor Sfinților, îi adună pe toți Sfinții Cerului, oameni care s-au născut ca noi, oameni care au trăit ca noi, din punct de vedere al neputințelor, oameni care nu s-au diferit cu nimic de noi din punct de vedere trupește. Singura diferență este că ei au plecat de aici, în ceruri, la Dumnezeu, fiind prietenii lui Dumnezeu, după cum a spus prorocul David. De multe ori noi oamenii, datorită plumbului care se pune în ființa noastră din cauza păcatelor, nu îndrăznim să ne mai uităm către Sfinți, să-i rugăm, să-i implorăm, să vină, să ne ajute. De multe ori avem niște rețineri crezând că ei au fost din alt aluat, crezând că Dumnezeu a fost părtinitor cu ei și cu noi nu. Nici cum să gândiți vreodată așa ceva din cauza că Dumnezeu în imensitatea sa, în bunătatea sa incomensurabilă, în absolutul său privește spre orice om, nescârbindu-se și așteptându-l cu brațele deschise ca pe fiul risipitor, doar își va veni în fire, se va ridica de la pământul mocirilei păcatului său și îndreptându-se va alerga spre Domnul. Iubiți credincioși, prorocul David a arătat acest lucru pentru toți oamenii din toate timpurile istoriei, cât va fi lumea. Iar voi sunteți ca niște dumnezei și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Acești voi prin care spune prorocul David, explicitând valoarea omului, era și el însuși. Iar de atunci să nu credeți că nu este validă aceasta ceea ce a zis prorocul David. Toți oamenii au pus în ei de către ziditorul său acea putere, acel sâmbure de viață de a catapulta când vrea de aici spre cer. Că nu în zadar folosește acest cuvânt că voi ca niște dumnezei sunteți. L-am văzut pe Iisus Hristos născându-se om din Fecioara Maria, om ca noi. Singura diferență dintre noi și Iisus Hristos a fost faptul că El a fost noul Adam fără de păcat, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Această putere o are fiecare din noi ca să devină ca niște Dumnezei, dar nu oricum când vrea omul. Omul în lăcomia lui, în prostia lui, aș putea să spun, dorește cerul, cum doresc scaunele înalte în societate, recurgând la diferite concesii, sânge, crimă, miciună și altele care sunt efemere toate. Dragi credincioși, acest că voi sunteți ca niște Dumnezei arată pe omul care își lucrează viața sub poruncile lui Dumnezeu. Să ne uităm la un bulgăre de pământ, înmuiat cu apă, trecut prin mâna meșterului și dându-i formă, trecând-o apoi acea formă prin foc, își schimbă culoarea și puterea. Cât de frumoasă este culoarea lutului ars în foc sub mâna meșterului. Așa să vă închipuiți omul, este un bulgăre de lut, însuflețit cu această formă, că din pământ suntem și în pământ ne ducem. Dar trecând Duhul Sfânt, care l-am văzut cum s-a coborât peste Sfinți Apostoli și de atunci lucrează peste creștini, acest lut însuflețit îi schimbă puterea și îi schimbă și culoarea. Acea culoare frumoasă a lutului ars și acea tărie care o capătă datorită faptului că s-a lăsat ars de foc și apoi din lutinos ajunge în vas de cinste, acea culoare și tărie o capătă creștinul dacă se lasă sub poruncile lui Dumnezeu și un om cu minte arde la focul patimilor lui. Focul din cuptor care transformă lutul tinos în valoare este focul patimilor tale. Este focul antagonismului din tine care se naște în momentul când trupul vrea ceva împotriva legilor lui Dumnezeu și mintea care are sorginte de la ziditorul său, de la Dumnezeu, zice nu. Pentru aceasta și Mântuitorul spune că cel ce mă va mărturisi înaintea acestui neam prea curvar și păcătos, și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu în ceasul judecății. Și cel ce nu mă va mărturisi, asta însemnând că va călca poruncele lui Dumnezeu și de rușine sau din atâtea motive păguboase sufletește, se va lepăda de Dumnezeu și Hristos se leapă de-n ceasul judecății. Iubiți credincioși, dacă ne-a zidit Dumnezeu nobleța zidirilor Lui, chip și asemănarea Lui, și vedem ce valoare a inoculat ziditorul în noi, nu ne trebuie decât să ne lăsăm cu minți și nu ca niște iezi, ci ca niște mielușei, să ascultând de poruncile lui Dumnezeu, avem puterea de a străbate de aici, de pe pământ, dincolo, în împărăția cerului. Prorocul Isaia spunea așa, și iată voi sunteți înconjurând ca o podoabă de mire și ca o podoabă de mireasă. Așa cum podoabele pe haina mirelui, în înălțătorul eveniment al vieții lui, și ca podoaba pe mireasă cântă, veselesc și înalță cele două trupuri în acel eveniment, așa sunt sfinții ca niște podoabe de lumină în jurul lui Hristos. Prorocița Ana din Vechiul Testament spunea așa, veselește-te cea stearpă care nu nășteai, Cea steartă a născut 7, iar cea cu mulți fii a stârpit. Cea care era stearpă nu era decât biserica în care noi ne închinăm, fiica Sionului, după înălțarea Domnului Hristos la cer. Iar cea care năștea era sinagoga iudaică. Prin răstignirea Domnului pe cruce, valoarea sinagogii, darul sinagogii, prin crăparea catapetesmei, a curs cum curge al albastru dintr-un vas spart. Și a curs spre fiica ei, noul Israel, noul Sion, biserica creștină în care noi ne închinăm astăzi. Aceea a stârpit și iată că aceasta de astăzi a născut 7 fii. Care sunt fiii? Sfinții părinți au numărat 7 cete de sfinți. Prima ceată, de unde a și pornit acest aluat însuflețit spre ceruri, a fost a Sfinților Apostoli. A doua ceată, a Sfinților Erai. A treia, în care au fost aduși Sfinții Proroci. A patra este a Sfinților Mucenici. A cincea, a Sfinților Cuvioși. Preacuvioșii care s-au ostenit în pustii, a șasea a pusnicilor și a șaptea a împăraților creștini. Iată dacă omul a primit cu dragoste Duhul Sfânt lucrativ în el, iar el a vrut ca să lucreze poruncile lui Dumnezeu, a împlinit ceea ce prorocul David a spus, că voi sunteți ca niște Dumnezei. O diferență enormă între a fi un Dumnezeu, ca un Dumnezeu și să mori ca un om și ca un boier să cazi. Un boier a fost Ceaușescu, adică a căzut din valoarea lui într-o clipă când Dumnezeu și-a tras darul de pe el. Și cădem ca niște oameni în ignoranța trupului și a vieții, după cum vedem cei din jurul nostru și spre sfârșitul vieții noi înșine, și având în vedere că nu știm când e sfârșitul, putem sfârși calea vieții în marginea societății, în gunoiul societății, fără nicio valoare, un nimeni și un nimic. Acești 7 fii care i-a născut biserica după înălțarea Domnului la ceruri au fost oameni care nu au gândit mai mult ca noi. Să nu credeți că erau lipsiți de patim, să nu credeți că erau din alt aluat sau cine știe ce construcție trupească sau mentală aveau. Diferența este că atunci când a bătut Domnul la ușa vieții lui, a pus preț pe acea chemare. Că nu în zadar a spus și Mântuitorul că cel ce va iubi pe tată sau pe mamă, pe fiică, casă, holdă mai mult decât pe mine, nu este mie vrednic. Prin acest cuvânt să nu înțelegeți că Domnul vrea o dezbinare între tată și fiică, mamă și fecior, sau să ne dăm foc la holde sau la casă, dacă e mare sau cum o fi. Nicicum. Se referă în dedublarea omului în partea spirituală, nu cea carnală. În momentul când acesta te captivează și îți fură sufletul, gândirea ta, care trebuie să o aduci ca o jertfă lui Dumnezeu, să te rogi, să cugeți spre Cel ce te-a zidit, atunci se transformă ca o mamă, ca o fiică. Adică așa cum legăturile oamenilor sunt de diferite tării, că într-un fel este legătura dintre părinte și copil, în alt fel legătura dintre copil și părinte, altfel între soră, între frate, între prieteni. Aceste legături le-a pus Hristos în aceste cuvinte, adică cum ne legăm noi trupește de cele carnale. Că unul vrea un moft, rupându-l de la cele duhovnicești, și după tăria acelei legături se poate asemăna ca legătura de mamă sau de tată. Deci în felul acesta să înțelege, nu să ne urâm tata, mama, soră, frate și atunci să-L iubim pe Hristos. Că făcând așa, putem cădea într-o altă extremă, cum a căzut și Origen. Deci iubiți credincioși, tot omul care se lasă prea mult, depășind legea lui Dumnezeu în cele carnale, deja se zbate într-o temniță care se construiește încetul cu încetul în jurul sufletului lui. Este ca o muscă căzută deja în pânza de păianjen, de unde s-ar putea să nu mai iasă. Când spune Mântuitorul că eu am venit să pun sabie și nu pace pe pământ, am venit să dau foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Nici cum nu s-a gândit să semene războaiul sau să aprindă lumea. Vorbește în dedesubtul omului, în adâncul omului. Vine să pună sabie între mintea ta care caută sorgintea ei către Dumnezeu și trupul tău. Și vine să aprindă foc acea dragoste de Dumnezeu în inima ta. Că ați văzut cei care ați fost prinși în mrejele acestor focuri, ești un om neodihnit. Ești un om care alergi tot timpul și nici somnul nu-ți mai este cu minte liniștit. Acest foc al dragostei de Dumnezeu dorește să se aprindă Hristos în inima ta. Că până nu gândești cele Dumnezeu ești curat și nu începi să te miști spre cele dumnezeiești, nu ai nicio șansă să te ridici din acest luptinos care este sortit să moară în pământ spre cele dumnezeiești, să fii ca unul din Dumnezeu. Deci acești dumnezei, când spune prorocul David, nu sunt alții decât sfinții, care sunt ca stelele atât de frumoase, îmbietoare spre a le privi în întunericul nopții. Sfinții s-au desprins de aici, de pe pământ, lucrând poruncile lui Dumnezeu, după cum Dumnezeu le-a diriguit pașii, du-te acolo și mărturisește. Iar El a mers, cum a mers și Domnul pe cruce și l-a încondeiat Sfânta Scriptură, ca un miel fără de gras a mers pe junghiere. Nu l-am văzut pe Hristos pe cruce sau la curtea lui Pilat, înjurându-se cu cei ce îl blasfemiau, bătându-se, batjocorându-se ca la ușa Mahalalei. A tăcut ca un miel spre junghiere. Iubiți credincioși, acești 7 fii de care s-a prorocit în Vechiul Testament și acum i-am văzut vii și noi ne închinăm la ei. Închipuiți-vă că sunt ca 7 flori rupte din rai care fac un buchet ce laudă pe Dumnezeu în zidirea sa. De-a lungul istoriei, mai ales începând din Evul Mediu, s-au rupt 2 ramuri din Biserica Catolică care ignorau cele 2 laturi ale mântuirii omului. O erezie a pelagienilor care spuneau că omul se poate mântui numai prin darul lui Dumnezeu, fără voința omului. Și a luteranilor, a calvinilor care spunea că merge numai prin voința omului, fără darul lui Dumnezeu. Și una și alta este o gândire eretică, Din cauza că Mântuitorul a spus apostolilor și prin ei nouă, fără de, de mine nu veți face nimic. Deci degeaba tu pui voință și vrei ca să faci dacă Dumnezeu nu-ți binecuvintează calea. Deci aici este prezența darului lui Dumnezeu. Voință ai, dar dacă Dumnezeu nu pune dar, nu se leagă cele două părți componente din care poți să devii un om al cerului, un om reabilitat de aici, de pe pământ, spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Și în contextul celălalt, spune Mântuitorul, punând în prezență voința ta, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Când spune vrea, aduce voința ta în prezență. A vrea este discernământul tău. Deci dacă vreau, mă închind. Dacă vreau, îți păzesc legea. Iar dacă nu vreau, ți-am întors spatele, Doamne, și am plecat, cum de obicei fac oamenii în timpul lor altora sau a celor de demon. Deci iată că nici darul lui Dumnezeu fără voința omului nu se poate ca să-l mântuiască pe om. Cât de înțelept și cât de sensibil lucrează Dumnezeu cu omul. El rămâne întotdeauna în spatele tău. Și ați observat că în viața noastră îi citim pe prietenii noștri. Îl cataloghezi pe un om cât e de grosolan sau de sensibil după cum intervine în viața ta sau cum îți dă semne că a venit pe lângă tine și a făcut prezența, dar nu te-a jignit. Cine poate să spună vreodată că în ceasul căderii lui l-a jignit îngerul sau Dumnezeu? Oare nu te-a văzut? A tăcut. Te-a lăsat. Putea să-ți întinde mâna, dar dacă venea mâna lui Dumnezeu, tu o tăiai în ceasul acela, că mintea ta era ca un bulgăre de ceară apropiată de foc, topindu-se. Că așa este păcatul. Te moaie ca un oțel trecut prin foc și devii un lichid, numai identitatea ta. Deci, iubiți credincioși, Dumnezeu nu ne ia de urechi forțându-ne, vină încoace cu forța, cum făceau iezuiții sau în general catolici în istorie, șantajând ca să crezi după el, sau umplându-ți pântecele și buzunarele, să zici ca el, confesional, nicicum. Atât de sensibil ca un Dumnezeu într-adevăr lucrează, te lasă să-ți vii în firea minții tale, asemenea fiului risipitor. De multe ori se pune în mintea omului problema de frica de Dumnezeu. Sunt două cuvinte, aș putea să spun, legate într-o frază care parcă ar fi antagonică. Una este Dumnezeu și alta frica. Îți este frică întotdeauna de un monstru. Îți este frică de ceva care te scoate din confortul tău duhovnicesc sau al ființei tale. Oare frica, putem să o atribuim lui Dumnezeu, este un monstru Dumnezeu? Sau vine ca o lege omenească care să-ți ia gâtul? Nicicum. Frica de care se spune în rugăciuni sau de care spun Sfinții Proroși și întreaga Sfânta Scriptură, nu este ca de un dușman al tău, ci este frica de a-L pierde pe Dumnezeu. În legăturile frăților voastre, sentimentale de diferite nuanțe, nu vă stăpânește frica. E departe să-ți fie frică de copilul tău că te bate când este mic. Îți este frică că-l pierzi. Iar copilului este frică, în primul rând, după mintea lui, că-l bați, dar el imediat se întoarce. Dar este frică în subconștientul lui că, tot greșind, te pierde pe tine ca mamă și ca tată și nu mai are izvorul acela cald. Deci frica de Dumnezeu, așa să o înțelegem, îmi este frică, Doamne, datorită păcatelor mele și a întârzierii întoarcerii mele, din păcat să nu te pierd tu plictisindu-te de mine. Am văzut oameni care și-au luat ființa lor și-au plecat la drum fără Dumnezeu și imediat au sucombat cu necinste în pașii vieții lor. Așadar, iubiți credincioși, nici fără darul lui Dumnezeu nu putem să ne lucrăm mântuirea și nici fără voința noastră nu putem să facem ceea ce a spus prorocul David, ca niște dumnezei să fie. Iubiți credincioși, această grădină atât de frumoasă a vieților sfinților, aș dori să o priviți, să o îngrijiți, adică să adormiți cu ea citindu-vă și delectându-vă, să vedeți cât de frumoase sunt viețile lor și cum se confundă cu noi, de fapt cum noi ne confundăm cu ei. Sfinții apostoli am văzut bărbați în toată firea cum s-au dus în lumea întreagă, întâi lepădându-se de sine și urmând lui Hristos, cu nobila misiune de a spune cuvântul împărăției lui Dumnezeu, de a desteleni păgânismul și a semăna în acea brază creștinismul. L-am văzut pe apostolul Pavel, corifeul apostolilor, care a fost un adevărat Solomon în înțelepciunea lui. Era cel mai înțelept rabin al timpului aceluia. A fost prigonitorul creștinilor. Dar vedem când, văzându-l pe Dumnezeu în lumină și auzi glasul, Savle, pentru ce mă prigonești? Imediat s-a întors. Și după ce s-a întors, l-am văzut la lucrul mâinilor lui, a minții lui și cu sânge mucenicesc a semnat ca și ceilalți apostoli tot ce a propovăduit, a trăit și a însămânțat. Datorită acestora, noi astăzi suntem vii în Biserica lui Iisus Hristos. I-am văzut pe ierarhii lui Dumnezeu la lucru, în prigoanele creștine, când nu se dădeau înapoi, n-a mărturisit pe Dumnezeu cel adevărat în fața egemonilor. Cum te duci într-o grădină de flori și nu știi pe care să o alegi, că una e mai frumoasă ca alta, așa privind spre ierarhii lui Hristos, nu știu de cine să comentez. Dar mai impresionat atâta de mult Sfântul Ierarh Haralambie. A trăit ca un cuvios, a trăit ca un preacuvios, a trăit ca un pusnic, a trăit ca un ierarh și a murit ca un mucenic, la vârsta de peste 100 de ani. Gândiți-vă dumneavoastră câte daruri a luat acest om, cât a răbdat atâția zeci de ani, câte bâte, câte cuvinte murdare au curs peste ființa lui, doar de a-l struncina din mărturisirea Dumnezeului cel adevărat. Nu a făcut-o. A mers înainte și a semnat hotărârea lui cu sânge mucenicesc. I-am văzut pe proroci la lucrul lui Dumnezeu. Toți au murit omorâți de către proprii lor fii. Născuți în general prorocii din poporul iudeu, au fost omorâți de iudei. Și întotdeauna, cred că ați observat și dumneavoastră, când vrei să îndrepți pe cineva, ești primul urât. Să nu te aștepți la osanare, cum sunt și eu în biserică. Mulți mă stimați, dar mulți mă urăsc. mai ales tineretul crede că am ceva cu ei. Nici o problemă, urăște-mă, dar îți vreau binele. Ne întâlnim peste ani de zile de va mijloci Dumnezeu, după cum am întâlnit, ca niște corăbii jefuite, abia plutind pe marea vieții. Au plecat ca fiul risipitor din biserică, au pierdut tot avutul lor, toată noblețea și ne-a rămas decât umila speranță, o scânteie, tot la bunul Dumnezeu de unde a plecat. Vă vedeți pe frățile voastre la lucru duhovnicesc, cum, mărturisind dreapta credință în fața celor pe care iubiți, sfătuindu-i copile, nu te duce în cărările păgânătății care astăzi sunt din ce în ce mai multe. Ești primul rând din casă, poate înjurat, chiar lovit, ignorat. Te doare, parcă-i vrei răul, dar ai răbdare, taci, rabdă și iubește. Așa au fost prorocii și au murit pe acest altar. I-am văzut pe sfinții mucenici cum au lăsat totul și au mers mărturisindu-L pe Hristos prin grele chinuri. Temnițe, ocări, jefuiri din noblețele lor de către oamenii pismași, oamenii păgâni. Aceștia, această ceată a sfinților mucenici, simt să vă spun că este singura ceată a oamenilor care nu vor mai trece prin ceasul judecății. Vor pluti doar, îngrituind judecata lui Hristos, dar nu mai au niciun păcat, din cauza că ei și-au dat tot ce au avut mai scump când, cu sânge rece, au mers și au mărturisit pe Hristos și și-au plecat ca un miel capul în fața păcatului, adică a păgânilor, murind pe acest altar al mărturisirii Dumnezeului celui adevărat. Aici poate veți zice că au fost niște viteji, dragi credincioși. Dumnezeu, din cât de neputincios ești, dacă tu vrei, te întărește. Nu a primit diavolul și igemonii rușine mai mare în toată istoria vieții cum au primit-o de la femei. Firea femeiasă care este atât de neputincioasă a mers mărturisindu-L pe Hristos, primind chinuri, umilințe, dar a murit pe acest altar, necedând nicio centimă. Și toate acestea vor veni și vor mărturisi și vor arăta rănile în fața celor care astăzi, ca niște lași, se disculpă. Nu pot, așa este lumea, trebuie să fiu cu lumea. Nicio problemă, du-te cu lumea, să vedem până unde vei ajunge, braț la braț, cu lumea, în anturajul ei, în sentimentalismul ei. Deși mă repet, vreau ca să revin la acel copilaș care a murit ca un sfânt, mucenic. În timpurile grele ale creștinismului au fost închiși niște creștini într-o peșteră. Și în peșteră, prăvălit la gura peșterii, o piatră mare unde nu puteau să iasă și pusă și pază. În cetate s-a vestit că încep să moară de foame și de sete creștinii și nu au sfintele cu care să se împărtășească. Episcopul, care era liber, s-a gândit pe cine să trimită acolo și a luat pe un copil, i-a dat misiunea, sfintele taine într-o cutiuță și să meargă la acea peșteră, dar să țină cutiuța aceea în dreptul inimii și nici cum să n-o dea jos, indiferent ce ar fi. Copilul a primit misiunea creștinească după cum a priceput-o de la episcop. Și în drumul lui, de la episcop până la peșteră, S-au întâmplat o ceată de copii care nu puteau începe un joc din cauza că le lipsea un copil. Când l-au văzut de departe, s-au bucurat copiii că pot să înceapă jocul. Dar când a fost chemat acesta, el știind ce are la piept, nu a putut să accepte. Și atunci s-au răzbunat bătându-l până aproape să-l omoare. Văzând soldatul cum îl bat pe acest copil, a venit și l-a salvat. Dar mânuța lui nu s-a dezlipit din dreptul inimii. Soldatul a avut o strălucire de minte și și-a dat seama de virtutea acestui copil. L-a luat în brațe și în agonia morții, întrebându-l unde te duci, i-a răspuns soldatului: la peșteră. Iar el s-a dat seama, soldatul, că acolo are sfintele taine. L-a luat în brațe și la gura peșterii îl aștepta episcopul. În momentul când a ajuns în brațele episcopului, copilul a murit. Ce moarte nobilă, un copil! Dacă acesta va veni în ceasul judecății și vom vedea chinurile lui, și copil fiind, iar noi oameni bătrâni, cum abdicăm din cele sfinte, nu ne crapă obrazul de rușine? Iată un sfânt, iubiți credincioși, cu adevărat de mare noblețe. I-am văzut pe pusnici în pustie, cum s-au uscat postind și rugându-se lui Dumnezeu. Pe marii preacuvioși i-am văzut pe împărați care, cu riscul vieții lor, au pus hotărâri creștine, și mai ales Sfântul Împărat Constantin, care, având generali păgâni, a tăiat peste tot din puterea păgână și a dat libertate creștinismului. Plimbându-ne cu firul minții peste oamenii de astăzi, împărați sunt și aceștia de astăzi, care va avea demnitatea să-L mărturisească pe Hristos cel adevărat în ziua de astăzi, ca un împărat drept și credincios. Îi vedem perversitatea din ei, cum cu cuvinte blajine, calde, ca să-ți cumpere un vot, să-ți cumpere un da, cum îți promite și totul rămâne deșert. Câtă naivitate în lume, aș putea să spun, cât vicleșug niște saci de paie, goi fără valoare. Spun aceste epitete nu înălțându-ne pe noi, ci punându-ne în valoare creștinismul, iubiți credincioși, și puterea care e inoculată Dumnezeu în noi, doar trebuie să-i dăm valoare să crească. Și privind la cei din lângă noi, să nu-i comentăm negativ, ci să ne rugăm la Dumnezeu să nu ne pervertim ca aceia. Că este patriarh, că este erar, preot, călugăr, că este creștin, că este politician, om de știință, bărbat, femeie, ce-o fi. Nu te interesează ce este el sub soare și cum arată. Roagă-te la Dumnezeu ca să nu îți scapi pașii prin acele cărări ale fără de legilor și luminează-mi, Doamne, mintea, înainte de a mușca din această momeală care e plină de otrava cobrei, a viperii și a tuturor veninurilor din ziua de azi. Iubiți credincioși, nu vreau să-mi luați în nume de rău acest cuvânt. N-am nominalizat, n-am clevetit. Am adus în prezență situația zilelor acestora și a mărturisirilor celor de demon. Având în vedere că toți trebuie să dăm seama lui Dumnezeu de cum ne-am lucrat darul acest, ca niște Dumnezei sunteți, să nu murim ca niște oameni și să cădem ca niște boieri în mociri la vieții, în ignoranța celor de lângă noi. rob pe bunul Dumnezeu să închide ușa după noi. Nu să rămânem cu nasul în ușă, cum au rămas cele cinci fecioare nebune, bătând besmetici să ni se deschidă. Dar dacă va fi după noi îngerul să închide ușa, mai bine lepădat în casa ta, Doamne, decât în scaunele fără de legilor. Iubiți-L pe Dumnezeu, cum spune Decalogul, din toată ființa, din tot sufletul, din acel bulgăre neadormit de carne cu care ne-a înzestrat bunul Dumnezeu. Lui să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să trăiți, Părinte! Cât despre post, este foarte ușor, e puțin cam lung. Sâmbăta și duminica se mănâncă pește, marța și joia se mănâncă ulei, așadar, lunea, miercurea